Ozzy Osbourne, Shot in the Dark. To na pożegnanie, to sobotnie Black Sabbath i Ozzy'ego Osbourne'a. Dziś Państwo także zwrócili uwagę w muzycznej poczcie UKF-u. 22,7 trójek. Na telefony czekamy jeszcze do 13. A listy przychodzą kolejne. ukf@polskieradio.pl. Pani Izabela pozdrawia nas w drodze do Warszawy i prosi o piosenkę Running Up That Hill, Kate Bush. Do you want-